घर से जब बहरे सफर सैयदे आलम निकले, सर झुकाए हुए बादीदाए पुरनम निकले, खुएश व फरजंद कमर बांध के बाहम निकले, रो के फरमाया के इस शहर से अब हम निकले। रात से गिरियाए जहरा की सदा आती है, देखें किस्मत हमें किस दश्त में ले जाती है। रुख किया शहने सुए कब्रे शहनशाहे अनाम, बहरे तस्लीम झुके मुत्तसिले बाबे सलाम। इज्न पाकर जो गए कब्र के नज़दीक इमाम, अर्ज की आया है आज आखिरी रुख्सत को गुलाम। ये मकां हमसे अब ऐ शाहे जमन छूटता है, आज हजरत के नवासे से वतन छूटता है। चैन से सब है घरों में, मुझे मिलता नहीं चैन, सख्त आफत में है अब आपका ये नूरुल ऐन। टुकड़े दिल होता है जब रो के हरम करते हैं बैन, नन्हे बच्चों को भला लेके किधर जाए हुसैन। शहर में चैन ना जंगल में अमां मिलती है, देखिए कब्र मुसाफिर को कहाँ मिलती है। ये वो दिन है कि परिंदे भी नहीं छोड़ते घर, मुझको दरपेश है इन रोज़ों में आफत का सफ़र। है कहीं कत्ल का सामान कहीं लुट जाने का डर, साथ है बच्चों का ऐ बादशाहे जिन्नो बशर। तंग जीने से हूँ पास अपने बुला लो नाना, अपनी तुर्बत में नवासे को छुपा लो नाना। ये बयां करके तावीज से जो लिपटे सरवर, यूं हिली कब्र के थर्राई जरिए अनवर। आई तुर्बत से ये आवाज़ हबीबे दावर, तेरी गुर्बत के मैं सदके मेरे मजलूम पिसर। कोई समझा ना मेरी गोद का पाला तुझको, हाय आदा ने मदीने से निकाला तुझको। कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन, आई थी शब को मेरे पास ये करती हुई बैन। घर मेरा लुटता है फरियाद रसूलु सकलैन, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है हुसैन। कहने आई हूँ कि मुँह कब्र से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो ना छोड़ूंगी मैं। माँ की तुर्बत पे गए शाह बचश्मे खूबार, उतरी महमिल से बसद आहो फुगा ज़ैनबे ज़ार। दौड़ के कब्र से लिपटे जो इमामे अबरार, हाथ जहरा के लहज से निकल आए एक बार। आई आवाज न रो दिल को कलक होता है, कब्र हिलती है कलेजा मेरा शक होता है। हाँ हाँ बुलाओ मेरा अब्बासे दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पे मैं सदके उस पर। शिकमे गैर से है पर है वो मेरा ही पिसर, ये सदा सुन के बिरादर को पुकारे सरवर। अभी रहवार को आगे ना बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मजार, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार। अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत का रहे ऐ दिलदार। कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा।